aja sebong. Tua komedi dong, tua komedi dong. Dil to hai ishq ka makan, dil to hai ishq ka makan. Tua komedi. Kabhi daante dil my dear, ghadi ke kanton se bhaage saansein tere.